เอาล่ะถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาแล้วที่เราจะมาตั้งสติของเราเอาไว้ให้มันดีตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีในการที่เราจะระลึกถึงลมหายใจเอาเวลาตอนนี้แหละช่วงเวลาที่มีการฟังธรรมนี่แหละมีการปฏิบัติให้มันดีมีการปฏิบัติให้มันชอบโดยการตั้งสติสติแปลว่าการระลึกได้ท่านผู้ฟังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แทนที่เราจะไประลึกนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนึกถึงว่าวันนี้จะทำอะไรนึกถึงว่าจะโทรหาใครจะไปที่ไหนหยุดความคิดนึกความดำริสติในทางเหล่านั้นสักชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วระยะเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่นี่แหละหยุดซะก่อนหยุดซะก่อนให้เรามาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองไม่ต้องเอาลมหายใจของคนข้างๆอย่ามาเอาลมหายใจของข้าพเจ้าแล้วลมหายใจของตัวท่านผู้ฟังเองหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามานึกถึงตรงนั้นมาจ่อไว้ที่ตรงนั้นมาตั้งไว้ที่ตรงนั้นมาคิดถึงตรงนั้นคำว่าที่เรามาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเอาจิตมาจ่ออยู่มาดูรู้ลมหายใจของเราตรงนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันคือการที่ให้เรามามีสตินั่นเองจิตของเราท่านผู้ฟังถ้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่จิตที่มาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นณจุดนั้นนั่นก็คือสตินั่นเองเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองจิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นที่จิตนะที่ตรงนั้นนั่นเองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่านั้นคือการระลึกได้นั่นเองสติแปลว่าการระลึกได้เป็นคำกิริยาที่เป็นการที่จิตไปทํางานแต่ไปทําการระลึกถึงเรื่องอะไรแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสติขึ้นมาแต่แทนที่เราจะไปมีสติในเรื่องที่มันอาจจะไม่ดีล่ะเรื่องความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างบางทีไหลเพลินหลงลืมอารมณ์ขึ้นลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเราก็อย่าพึ่งเอาจิตของเราไปคิดในเรื่องนั้นอย่าพึ่งเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นตอนนั้นมันจะทําให้จิตของเรามันขึ้นลงไปตามสิ่งนั้นแต่ให้ใช้เครื่องมืออันหนึ่งอันเดียวก่อนนั่นคือลมหายใจเรามีลมหายใจเป็นหลักเป็นฐานแล้วเป็นที่ตั้งแล้วพอจิตเริ่มมีสติมีกําลังขึ้นในจิตเนี่ยบางทีเราจะไปคิดไปนึกการคิดการนึกนั้นมันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แต่บางครั้งบางคราวมันเป็นได้เพราะว่าการที่จิตของเรามีสติมีกําลังดีแล้วรักษาจิตของเราได้ดีแล้วทําให้เราสามารถที่จะเห็นความคิดนั้นอารมณ์นั้นเรื่องอดีตนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาได้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมแต่สตินั้นจะต้องมีกําลังซะก่อนสติจะมีกําลังได้จิตก็ต้องมีที่ตั้งซะก่อนจิตจะเอาอะไรล่ะเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกถึงที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตนั้นก็คือลมหายใจนั่นเองให้เราฝึกทำอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่จะทำในรูปแบบของการที่เรานั่งคู่ขาหลับตาจดจ่อฟังไปตามกระแสแห่งธรรมะรูปแบบนี้ก็ได้หรือว่าในลักษณะที่ทำกิจการงานอย่างอื่นอยู่อาจจะเดินทางอยู่ทำกับข้าวอยู่ฟังไปจิตของเราให้อยู่รู้ดูลมหายใจไปอย่างนี้ก็ได้แต่สัมผัสที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาล่ะบางทีมันก็มาบ้างบางทีมันก็หายไปบ้างบางจังหวะบางครั้งบางราวบางทีเห็นได้ชัดเจนบ้างเห็นได้แผ่วเบาบ้างแล้วก็ให้เราเอาเป็นประมาณเฉยๆคือไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่ามันต้องเท่านี้มิลลิเมตรเข้ามาจากปลายจมูกนะอยู่ทํามุมองศาเท่านี้มีพื้นที่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรมันไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงเป๊ะๆขนาดนั้นแต่แค่ว่าเรามีความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกตรงไหนก็เอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นน่ะไอ้ความรู้สึกที่เราไปรู้สึกเนี้ยก็เรียกเป็นเวทนาแต่เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันเป็นการฝึกที่จะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามีสติเกิดขึ้นสตินี้เป็นธรรมอันเอกระวังคำว่าธรรมอันเอกนี้แต่คือหมายถึงเป็นหนทางเดียว ที่อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นตามสายงานมาตามสายนี้สติเนี่ยเป็นอธิบดีนั่นคือเป็นการบริหารจัดการกันไปตามสายงานคุณไปตามสายนี้เดี๋ยวคุณก็เจอสมาธิด้วยเดี๋ยวคุณปฏิบัติไปตามสายนี้ความคิดความดําริอะไรมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะด้วยแต่ความเห็นที่คิดว่าเราจะมาตั้งสติไว้นั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยในการพูดการกระทําทางกายที่ออกไปนั่นก็จะเป็นสัมมาวาจาด้วยสัมมากัมมันตะด้วยการดําเนินชีวิตนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะด้วยการกระทําที่เรามาทําอย่างนี้อกุศลธรรมมันก็ลดลงกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นก็เป็นสัมมาวายามะด้วยแต่สตินี้จึงเป็นธรรมอันเอกนั่นที่จะเป็นทางที่ว่าจะไหลไปทางนั้นทางนี้ก็จะอยู่ในมรรคทั้งสิ้นทําสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นทํามรรค8ให้เกิดขึ้นแน่นอนโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็เกิดขึ้นจากการที่เรามามีสตินั่นเองเวลาเรามีสติแล้วนะกุศลธรรมมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นผัสสะนะมันจะไม่เกิดผัสสะจะไม่เกิดเวทนาเวลาเรามีผัสสะมีเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้เป็นรอยต่อเนี่ยเป็นจุดที่เป็นทางเข้าเป็นทางเข้ามาที่จิตจะไปรับรู้ถึงความรู้สึกเป็นสุขนี้บ้างถ้าบางทีเราทําไม่ได้บางทีจิตก็มีความรับรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้บ้างแต่อย่าให้จิตของเรามันไหลไปตามกระแสตรงนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างอย่าให้มันขึ้นไปตามอย่าให้มันลงไปตามแต่ให้เป็นผู้ที่คอยประคับประคองสติของเราให้ดีเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเผลอเพลินไปตามความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้คือชื่อว่าประมาทละเผลอละลืมสติไปแล้วแต่คือถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในใจจากการที่เรามาปฏิบัติสมาธิแสดงว่าอันนี้ไม่มีสัมปชัญญะละไม่ได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมในสมาธิที่เกิดขึ้นมีแต่สติอยู่พอสติไหลไปตามทางแล้วมาตามทางที่เป็นอธิบดีตามสายงานแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าสติกำลังยังไม่กล้าแข็งยังมีกำลังอ่อนอยู่เนี่ยอ่อนเกินกำลังสมาธิที่มันเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้เย็นแช่อยู่อย่างนั้นกลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านหรือว่าความเพลิดเพลินเย็นแช่ไปในสมาธิแต่เป็นลักษณะของสมาธิหัวต่อสมาธิที่ไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นแต่แช่เย็นอยู่อย่างนั้นแสดงว่ามีสติอยู่แต่ว่ากำลังอ่อนเกินกำลังของสมาธิไปสมาธิมากเกินไปก็เลยกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านหรือความง่วงซึมไปความเฉยความนิ่งไปแต่ไม่ได้มีสัมปชัญญะตรงจุดที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้สมาธิแล้วไม่ได้สามารถจะควบคุมผัสสะหรือเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้อันนี้เราจึงต้องระวังให้มีสติอยู่ในตลอดทุกขั้นตอนไม่ว่าเราจะได้สมาธิเมื่อสักครู่นี้คือการที่เราได้สมาธิหรือเราจะไม่ได้สมาธิแต่บางทีไม่ได้สมาธิเลยเข้าไม่ได้ตั้งสติไว้แล้วแต่จิตก็ยังไม่เย็นรู้แต่ลมหายใจแต่มันก็ยังมีความคิดนึกนั่นนี้โน่นก็อย่าให้มีความไม่พอใจถ้าเรามีความไม่พอใจนั่นก็คือประมาทไปแล้วเผลอไปในความที่เราไม่ได้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการพอไม่ได้เนี่ยจิตบางทีมันไม่น้อมไปไม่เลื่อมใสตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเราเผลอไปตามสิ่งนั้นก็จะมีความขยะแขยงเกลียดชังอันนี้เราก็ต้องระวังแต่ถ้าไม่ระวังจิตเรามันประมาทเพราะว่าเผลอสติตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเกิดขึ้นได้แต่จึงจะต้องไม่เผลอสติเลยล่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการที่จะได้สมาธิเข้าสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการที่เรายังทําไม่ได้ยังหลุดบ้างยังไม่ต่อเนื่องบ้างในสติที่เราฝึกไว้สัมปชัญญะที่เราคอยประคับประคองเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทต่างๆใดๆข้อปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นการที่ทําให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างดีมากขึ้นการกระทําตรงนี้ท่านผู้ฟังลักษณะการกระทําที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจและพยายามเพ่งเข้าไปจดจ่อเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่ได้บังคับนะให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับให้มันลมสั้นลมยาวลมแรงหรือลมค่อย ไม่ต้องบังคับตรงนั้นไม่ต้องไปตามลมหายใจให้มันเข้าไปจนถึงในอกในท้องหรือว่าออกมาด้านนอกแต่ให้รู้ดูอยู่เฉยๆเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่หน้าป้อมยามหรือว่าหน้าประตูเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกแต่เขาก็ดูอยู่เฉยๆคนจะเข้ามากมายหรือน้อยนิดเดียวหรือแทบจะไม่มีก็ตามเขาก็จะยืนเฝ้าอยู่บริเวณนั้นเหมือนกับเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจนี้เราไม่ได้บังคับลมละเราไม่ได้ตามลมเข้าลมออกล่ะลมหายใจบางทีสัมผัสมันมีมากชัดเจนหรือสัมผัสมีน้อยนิดเดียวจิตของเราก็ให้ตั้งเอาไว้ที่เดิมนำมาจดจ่อไว้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดิมลักษณะการที่จิตของเรามาตั้งเอาไว้เอาใจมาจดจ่อเนี่ยคือลักษณะคำว่าฌานนั่นคือการเพ่งนั่นเองแต่ฌานการเพ่งนั้นไม่ได้เป็นการบังคับแต่คำว่าฌานในภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าแปลว่าการเพ่งเอาใจมาจดจ่อโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการควบคุมโดยให้ใช้ลมหายใจและเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้มีสติเป็นตัวควบคุมจิตแต่จิตนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกให้มีการควบคุมเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ป่าวิ่งไปทั้งนั้นทีเดี๋ยวทั้งนี้ทีสั่งการสั่งงานไม่ได้แล้วจะปล่อยให้มันโลดเต้นโลดโผนไปตามกระแสที่พัดมาพัดไปมันก็จะไปทางตามได้ไปตามกระแสของตัณหาได้เราจะปล่อยให้มันวุ่นวายอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราจะบังคับขู่เข็นบีบคั้นมันนะมันก็จะเครียดคลายเกินไปจิตมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับเอาหรือไม่ใช่เป็นการปล่อยปละละเลยแต่เป็นการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ถูกต้องการควบคุมนี้ก็คือการที่เราเอาใจมาจดจ่อแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าฌานแปลเป็นไทยว่าการเพ่งหรือว่าการเอาใจจดจ่อเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการบังคับเวลาที่เรามีการควบคุมตรงนี้เป็นฌานอย่างเงี้ยพยายามที่จะทำจิตที่เป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นการทำตรงนี้ทำไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีความชำนาญเกิดขึ้นมีความที่เป็นสภาวะขึ้นแต่ความชำนาญที่เป็นสภาวะตรงนี้คือลักษณะของภพคือลักษณะของญาณในญาณนี้หมายถึงความรู้นั่นเองยอหญิงสระอานอนเนนหมายถึงความรู้แต่ความรู้ที่เกิดจากการที่เราทำอย่างชำนาญแต่เช่นว่าท่านผู้ฟังที่ทำขนมอย่างเงี้ยจะห่อขนมเนี่ยโหบางทีเขาจะต้องเอามือม้วนอย่างนี้ห่อจับจีบอย่างนี้เนี่ยนะคนที่ตอนแรกๆฝึกเนี่ยให้ทำไปมันก็ยังดูไม่ดีใช่ไหมแต่พอทำไปสัก10อัน20อันเฮ้ยมีความคล่องตัวละแต่ตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่เขาพัฒนาให้เกิดมีขึ้นแต่เป็นความรู้ที่เกิดมีขึ้นจากการที่เขาพัฒนาจนกระทั่งมันดีแล้วพัฒนานี่คือภาวนานะภาวนานี่คือพัฒนานั่นคือทำให้เจริญทำให้มันเกิดมีขึ้นการที่เราทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตรงนี้คือฌานตรงนี้นะมีการเอาใจจดใจจ่อไว้มีการควบคุมโดยไม่ได้บังคับขู่เข็นมีการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือฝึกทำฌานสมาธิแล้วเนี่ยญาณคือความรู้ญาณคือความชำนาญที่เกิดจากการพัฒนาตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เหมือนช่างไม่ว่าจะเป็นช่างทำขนมอย่างที่ว่าใบหรือว่าช่างแกะสลักแกะสลักผลไม้หรือว่าแกะสลักไม้แกะสลักงาช้างเนี่ยแม่จะเห็นว่าเขาจะมีความชำนาญในการลงลวดลายหรือช่างวาดภาพเนี่ยโอ้ยจะมาฟังไปดูถ้าตอนที่เขาฝึกแรกเนี่ยสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเขียนภาพใหม่ๆอยู่เนี่ยก็อาจจะเส้นบูดเบี้ยวบ้างไม่ได้ชำนาญขนาดนี้แต่พอทำไป10อัน100อัน1000อันมีความชำนาญในการลากเส้นลวดลายตรงนี้จะเป็นเหมือนกับลักษณะการพัฒนาจากฌานนั่นคือการที่เราเอาใจมาจดจ่อไว้ควบคุมไว้จ่อเอาไว้เพ่งเอาไว้นะให้เกิดเป็นฌานแล้วญาณคือความรู้ที่เป็นสภาวะที่เราสามารถที่จะใช้งานได้เป็นพึ่งได้มันจึงเกิดขึ้นในเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราขับจักรยานหรือว่าเราขับรถยนต์ก็ตามแต่คนที่เคยฝึกขับจักรยานมาขับจักรยานเป็นเนี่ยหรือขับรถยนต์เนี่ยตอนแรกมันก็ไม่เป็นนะก็จะต้องทำยังไงล่ะขาบ้างมือบ้างจะควบคุมในลักษณะไหนถ้าขับรถเก๋งนี่ก็ต้องมีทั้งคลัชมีทั้งเกียร์อาจจะเป็นเกียร์ออโต้ก็ดีไปแต่มันก็ยังต้องมีพวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกแล้วก็ซ้ายขวาดูกระจกอีกหลายบานโอ้เป็นเรื่องที่มันยากพอสมควรสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะฝึกกับจักรยานนี่ก็ยากไปแบบนึงทั้งเรื่องการทรงตัวและการเคลื่อนไปข้างหน้าการที่จะให้มันมีโมเมนต์ต่อไป ในการที่จะควบคุมทิศทางอีกอะไรอีกนะต้องระวังล้มอีกกลัวด้วยอะไรด้วยนะมันจะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในร่องในรอยให้สมดุลกันลักษณะการที่คุณฝึกเอาใจมาจดจ่ออยู่กับพวกนี้แต่เราจะเปรียบเทียบกลับมาในทางพัฒนาจิตของเราเนี่ยก็คือคำว่าฌานนะจอกระเชยสละอานอนหนูเนี่ยคือแปลว่าการเพ่งนะมีการควบคุมในจุดต่างๆตามนี้มีการเอาใจจดใจจ่อให้มันดีขึ้นทีนี้พอเราทําได้พอเราทําได้พัฒนาไปนะฝึกไปนะบางทีก็คันเร่งออกไปก็กระตุกหน้ากระตุกหลังเหยียบคันเร่งเป็นเบรกเครื่องดับไปอะไรต่างๆแล้วก็ฝึกให้ดีขับจอดรถบ้างขับไปคนเดียวบ้างออกถนนใหญ่บ้างขับทางไกลบ้างก็จะมีความชํานาญขึ้นแต่นี้เราจะไม่ได้แทบจะมาต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวๆเปิดไฟเลี้ยวก่อนหรือใส่เกียร์ก่อนเหยียบคลัชหลังหรือก่อนดูมองกระจกบ้านไหนคือมันจะแบบราบรื่นไปเลยสมูทไปเลยเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับจักรยานนี่ก็เหมือนกันแต่คนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยพอกระโดดขึ้นหลังจักรยานปุ๊บแล้วก็ไปเลยนะไม่ต้องจะต้องมาเล็งก่อนว่าเดี๋ยวนะเอาขาซ้ายหรือขาขวาเอาขาที่ถนัดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยกระดึบกระดึบไปแล้วก็เล็งไปเหมือนตอนที่ฝึกใหม่ๆจะไม่เป็นอย่างนั้นละนะไปเลยนะบางทีจะล้มก็พลิกตัวกลับด้านมาถ่ายน้ําหนักมาถูกต้องสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก็เพราะว่าความชํานาญตรงนี้ลักษณะการที่เราทำจนมันดีแล้วเนี่ยอันนี้จึงเกิดเป็นญาณนะยอหญิงสระอาบางคนก็สะกดด้วยนอนหนูบ้างนอนเนนบ้างญาณเนี่ยคือความรู้หมายถึงเป็นสภาวะที่เราสามารถใช้ได้สามารถพึ่งได้ละเป็นอัตโนมัติละเป็นทักษะที่เราฝึกขึ้นมาจนมันดีแล้วจึงเกิดเป็นญาณขึ้นฌานเมื่อเราพัฒนาทำแล้วจึงเกิดเป็นญาณความรู้ขึ้นญาณความรู้ตรงนี้มีในทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถยนต์ขับจักรยานงานฝีมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทักษะการพูดภาษาเอ้าอย่างบางคนที่พูดภาษาไทยอย่างเงี้ยพอคุณไปอยู่ต่างประเทศ3ปี5ปีบางทีมันก็เริ่มคิดเป็นภาษาที่เราไปอยู่ประเทศนั้นอย่างเช่นบางคนไปอยู่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเงี้ยเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษละโดยไม่ต้องมาผ่านการแปลจากอังกฤษเป็นไทยก่อนในหัวแล้วถึงค่อยเข้าใจภาษาไทยแล้วพอเริ่มที่จะมีความเข้าใจในภาษานั้นๆก็จึงเกิดเป็นญาณขึ้นนั่นเป็นความชำนาญเป็นความคล่องแคล่วที่เราทำขึ้นมีการเอาใจจดใจจ่อมีในทุกสิ่งทุกอย่างในบวังไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการฝึกสมาธิเท่านั้นนะงานฝีมือภาษาทักษะการขับรถขับเรือขับเครื่องบินงานบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งงานจักสารธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่คุณไปจับพวกนี้จะเป็นลักษณะของฌานจากการที่คุณเอาใจจดใจจ่อไว้ทำดีเอาไว้จนถ้ามันเกิดเป็นอัตโนมัติเป็นสภาวะที่มันใช้งานได้ทำงานได้อย่างจริงจังเป็นญาณขึ้นมาฌานและญาณนี้ญาณเนี่ยจึงเกิดที่หลังจากฌานฌานเนี่ยคือการที่เราเอาใจจดใจจ่อเอาไว้ทำไว้ก่อนพัฒนาไว้ก่อนทำให้มากเจริญให้มากจึงเกิดเป็นญาณเป็นความรู้ญาณนี่แปลว่าความรู้นะความรู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความรู้ที่เราไปเรียนจากห้องเรียนแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาใจมาจดมาจ่อนะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะซึ่งฌานซึ่งพูดถึงการที่เราเอาใจมาจดจ่อในเรื่องใดๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นด้วยกันนะพัฒนามาจากการที่เราตั้งสติไว้นั่นเองบุคคลได้มีสัมมาสติคือการที่เรามาระลึกถึงอย่างในที่นี้คือลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็จะทําสัมมาสมาธินะคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ให้เกิดขึ้นได้นะฌานสมาธิตรงนี้ไม่ใช่มีแค่ฌาน1 2 3 4ยังรวมถึงฌานสมาธิที่ละเอียดไปกว่านั้นแต่เป็นขั้นของอายตนะที่เป็นอรูปที่ไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายละแต่เป็นเรื่องของทางใจละเช่นถ้าเราดูภายนอกเนี่ยคนนี้กับอีกคนหนึ่งโอ้คนนี้พิมพ์ดีดเก่งมีทักษะในการพิมพ์ดีดนี่เป็นอายตนะของเขาเป็นความสามารถของเขาเป็นความรู้ของเขาใช่ไหมแม้แต่ถ้าจะไปจับเข็มฉีดยาฉีดยาคนไข้เนี่ยเงอะทำไม่เป็นแต่เพราะว่าเขาไม่มีทักษะตรงนั้นไม่มีอายตนะตรงนั้นไม่มีญาณตรงนั้นไม่มีความรู้ทางด้านนั้นน่ะจึงทำไม่เป็นทำไมทำไม่เป็นน่ะก็เพราะว่าไม่ได้เคยเจริญฌานไม่ได้เคยเอาใจจดใจจ่อเพ่งเอาไว้ใส่เอาไว้มันก็เลยทำไม่เป็นแต่ถ้าเราเอาใจจดใจจ่อเพ่งเอาไว้ใส่เอาไว้พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาก็จะเกิดญาณคนที่พิมพ์ดีเป็นแล้วก็จะจับเข็มฉีดยาเป็นด้วยจับเข็มฉีดยาเป็นแล้วเอาใจมาจดมาจ่อไว้ในเรื่องของการทำขนมในเรื่องของการทำอาหารจากที่มันทำไม่เป็นทำไม่อร่อยดูรูปร่างไม่สวยงาม เอาใจมาใส่เอาไว้เป็นฌานเอาไว้มันก็เกิดเป็นอายตนะนะเป็นทักษะเป็นญาณที่คุณพัฒนาให้เกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้คืออาศัยความเพียรที่เราเอาใจไปใส่เอาไว้นั่นเองลักษณะของการกระทําให้มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยญาณด้านนี้เกิดญาณด้านนี้เกิดนะฌานด้านนี้เกิดฌานด้านนี้เกิดญาณหรือฌานเนี่ยเป็นกุศลธรรมนะสิ่งที่เป็นความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาใจใส่ความท้อแท้ท้อถอยพวกนี้เป็นอกุศลธรรมแต่พอเราเอาใจมาใส่ในการที่เราจะเจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมลดการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดนี้ก็เรียกเป็นสัมมาวายามะเป็นการทําจริงแน่วแน่จริงในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องนี่คือกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมลดลงไปทีนี้ฌานที่เราเอาใจไปจดไปจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับความรู้หรือทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะได้เป็นญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ว่าสามารถไปใช้กับได้ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือทักษะในเรื่องของการบริหารภาษาการทำกับข้าวเป็นงานช่างงานฝีมือหรือว่าการเลี้ยงลูกหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขามีเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนั่นคือญาณเกิดเนี่ยนะเราก็ต้องดูให้ดีว่าสิ่งที่เป็นญาณตรงนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไหมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความนายทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานหรือไม่นั่นคือทักษะบางอย่างที่เราเอาใจของเราไปจดจ่อเพ่งเอาไว้เป็นฌานเนี่ยแล้วเกิดเป็นญาณขึ้นมาเป็นทักษะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ทำมาหากินได้บางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคลายกำหนัดนะบางทีมันยิ่งทำให้เรามีความกำหนัดเพิ่มขึ้นด้วยแต่บางคนพัฒนาทักษะด้านนี้ขึ้นมาแล้วกลับกลายเป็นมีความถือตัวมีความยกตนมีความที่ข่มผู้อื่นเป็นมานะขึ้นมาอันนี้แสดงว่าญาณอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์คลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเลยก็เรียกว่าเป็นมิจฉาญาณะแต่เป็นความรู้ที่มันไม่ถูกไม่ดีละไอฌานที่คุณไปเพ่งไปทำไปฝึกฝนตรงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเพ่งไว้ทำให้เกิดอกุศลแทนที่กุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นไอ้ความที่กุศลธรรมแทนที่มันจะเกิดขึ้นแต่อกุศลธรรมกลับเกิดขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นมิจฉาวายามะอีกแต่ตอนนี้เราจึงต้องดูว่าคุณจะไปพัฒนาทักษะอะไรคุณจะเอาไปพัฒนากับเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณจะไปพัฒนาทักษะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณพัฒนาแล้วจะทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหรือไม่ถ้าไม่ได้มาตามกระแสที่จะไปนิพพานอันนี้ก็เป็นมิจฉาทั้งหมดเลยแต่คือบางคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์แต่เก่งทางด้านซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์อะไรนี่เก่งไปหมดเลยออกแบบได้วาดภาพได้พวกนี้เป็นญาณที่เขามีนะเป็นญาณที่เขามีเอ้าเกิดไม่ได้ไงก็จากการที่เขาเอาใจไปใส่เอาไว้เพ่งเอาไว้เป็นฌานนะเป็นฌานคุณเอาจิตไปใส่ไว้เพ่งเอาไว้เป็นฌานจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะเรื่องนี้ขึ้นมาฝึกขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นญาณขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในการที่จะให้เกิดความนายคลายกำหนัดความดับทุกข์ความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้อันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยความรู้ประเภทไหนเราก็สามารถที่จะใช้มาในการที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะมีทักษะเรื่องของงานช่างอย่างใดอย่างหนึ่งงานทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งงานบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองานใดๆก็แล้วแต่นี่คือมีญาณเกิดขึ้นละเราสามารถที่จะพัฒนาญาณตรงนี้ให้กลายเป็นสัมมาญาณนะพัฒนาฌานตรงนี้ที่จากการที่คุณเคยเอาจิตไปเพ่งไว้เจาะไว้จนมันทำได้ดีขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นสัมมาสมาธิได้จากการที่เราตั้งทิฏฐิความเห็นนี่มันถูกต้องให้มันมาตามด้านที่มันจะไปในทางที่จะเป็นความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแต่ทีนี้คนที่ถ้าผมไม่ได้มีทักษะพวกนี้เลยเช่นทำอาหารก็ไม่เก่งพิมพ์ดีก็ไม่ได้จับเข็มฉีดยาก็ไม่เป็นทำนั่นนี้นวลอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะเจริญสัมมาสมาธิทำให้เกิดสัมมาญาณะได้เหมือนกันนะเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในข้อปฏิบัติเหล่านี้มันกว้างมากแต่เราเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เช่นเราใช้ลมหายใจของเราเราอาจจะไม่ได้มีทักษะในการทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของการทำมาหากินแต่เราฝึกทักษะของจิตของเราในการที่จะตั้งจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจเขาก็รู้ออกก็รู้นะฝึกทักษะนี้แล้วอันนี้เป็นสมาธินะไม่ได้เกี่ยวกับการงานใดๆเลยพอรู้แล้วเห็นตามที่เป็นจริงในภาษาต่างๆมีภาษาอะไรมากระทบ ก็เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นญาณนะเป็นสัมมาญาณนะได้เกิดขึ้นในระดับจิตที่เราฝึกได้ทําได้ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนมีความชํานาญในด้านใดๆแต่สามารถที่จะฝึกกระทําได้คุณจะปฏิบัติให้อยู่ในรูปแบบผมขาวหลับตาอยู่ทําอยู่ที่วัดหรือว่าชนิดที่เป็นรูปแบบที่อยู่ที่บ้านแต่ไม่เป็นรูปแบบในทางการอยู่ที่บ้านเดินไปเดินมาทํากิจการงานอยู่ในครอบครัวหรือทํางานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาฌานให้เกิดเป็นญาณเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ได้แต่ตรงนี้อาศัยทักษะในการปฏิบัติท่านผู้ฟังอาศัยความเพียรของเราอาศัยการทําจริงแน่ๆจริงบุคคลจะมาทําจริงแน่ๆจริงให้เกิดเป็นฌานมีการจดจ่ออย่างจริงๆจังๆทําจริงๆจังๆทําให้มันเกิดเป็นผลที่มันใช้งานได้เป็นสภาวะเป็นญาณที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาจะต้องมีความมั่นใจแต่คนที่จะมีความมั่นใจแล้วจนกระทั่งถึงให้เกิดการทําจริงแน่ๆจริงความมั่นใจของบุคคลนั้นก็เรียกว่าศรัทธานั่นเองมีศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะมีการทําจริงมีการทําจริงแล้วด้วยอะไรด้วยสติตั้งสติเอาไว้และมีสติแล้วก็จะทําสัมมาสมาธิคือฌานเนี่ยให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิคือฌานแล้วก็จะทําญาณคือปัญญาให้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของพละ5นั่นเองท่านผู้ฟังและซึ่งเป็นกําลังของจิตของเราและจิตของท่านผู้ฟังจิตของข้าพเจ้าหรือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของใครก็ตามถ้ามีพละ5นี้นั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ฝึกตามกระบวนการนี้มานั่นคือในพระธรรมมั่นใจในตัวอย่างที่เราเห็นได้ว่าท่านทําได้นั่นคือพระพุทธเจ้ามั่นใจในคนอื่นๆที่เขาถ้าทําตามนี้เขาก็ทําได้เหมือนกันนั่นคือในหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมโมในพุทโธในสังโฆเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเอาเราก็จะเกิดการทําจริงแน่ๆจริงนั่นเองการทําจริงแน่ๆจริงนั้นก็เป็นสัมมาวายามะเป็นวิริยะทําในอะไรล่ะก็ทําในการที่ตั้งสติขึ้นนี่แหละบางทีมันได้บ้างบางทีมันไม่ได้บ้างบางทีมันลืมหลงลมหายใจบ้างเอาก็ให้มีสัมปชัญญะไว้อย่าให้จิตมันเผลอไปในทางที่ให้เกิดความไม่พอใจแต่บางทีมันเกิดได้บ้างขึ้นมาแต่น้อยนิดนึงก็ตามมากก็ตามเอาก็อย่าให้จิตเผลอเพลินไปในไปตามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ให้มีสัมปชัญญะเอาไว้รู้ตัวรอบคอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทําสตินั่นเองสติให้ทําให้มันดีเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นฌานขึ้นมาไม่ว่าจะเอาไปใส่เนื้ออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะคลี่คลายขึ้นมาคุณเอาฌานสมาธินี้ไปใส่เนื้อของการเรียนเรื่องของการสอบเรื่องของการแก้ไขปัญหาในครอบครัวเรื่องของที่ทํางานเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเรื่องของการบริหารงานราชการได้ทั้งหมดเลยจิตที่มีกําลังจากสมาธินี้พัฒนาให้เกิดความชํานาญมันก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นญาณขึ้นในญาณนี้ก็คือปัญญานั่นเองแต่ถ้าเราจะพูดเฉพาะเจาะจงมาในแง่มุมนี้ก็คือการที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาของสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้รับทราบนั่นเองซึ่งญาณหรือว่าอายตนะตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทําให้มีความชํานาญในการที่จะเข้าสู่มันให้ได้อยู่อย่างบ่อยๆแต่ทักษะบางอย่างถ้าเราไม่ฝึกอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็ขึ้นสนิมอยู่เหมือนกันนะฝึกทำให้มีความชํานาญไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ฟังธรรมนี้เท่านั้นยังรวมถึงเวลาอื่นๆด้วยนะเพิ่มชั่วโมงบินของเราท่านผู้ฟังเราจะมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นจากการที่เราตั้งจิตของเราไว้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะทําให้เกิดเป็นสมาธิทําให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นนั่นเองและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็สามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าในเขียนมาเป็นจดหมายสอบถามกันได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puretamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร